co mam nagrywać? Cicho. Okidoki. Okidoki. White Widow. Okidoki. Okidoki. White Widow. Okidoki. Okidoki. White Widow. Okidoki. White Widow. Okidoki. White Widow. Okidoki. A okidoki. Okidoki. White Widow. Okidoki. White Widow. Okidoki. White Widow. Okidoki.